إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بندرابي جول بيتشغل مول دو كونغول او دو آيه بادن دوم سولينيي اي كودول بوديول سو مايدا اري يا حرا ان بي لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله دن فتنه مايت فتنه غورنم فتنه قبر فتنه درجه فتنه الامتال فتنه الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. annabaɓe basima ɗuɓɓumen ɓe wala tamotunna ilamanto muslimon. Annabi Yusuf annabi ɗi annabi ɗi annabi oy tawafani musliman walhekne bi salim e jomam. So ɓeɗema yumma e julɗo annabi so wiide minama noon ɗum won nelaɗo daiman naudu billahi min shururi anfusina. Yo Allah dandun e bone koye men, e bone koye men la ilaha illallah. Gaño ɓurɗo mawnuɗo bandiraɓe ko pittali men inna nafsala ammaratum bisu. Fitan yiɗi haalde koko wela, ƴeewa ko wela, yaha ɗo wela, haala ko wela, jooɗoɗo wela, ñaama ko wela. Yiɗa wonde jeyaɗo Allah. Ay dewowo statut o omandi statut nafata lorlata. Kono statut wiyatamo juul, wiyatamo sakko, wiyatamo nangu farji ma, nangu guite ma jooɗo. Biyo rewata kañum min komi athée, min komi communiste, min komi libéralisme. Oɗon gandi ko waɗi ɗum, o yiɗa wonde jeyaɗo Allah. So a woni jeyaɗo Allah mbiyata ɗum ɗo ñamata, kalis ma cakkoɗa hen, so jinnaɗo ma haali hoto fayno dande toppirɗa koddiɗo ma. Kanko ɗiɗo ɓoggi ko yiɗaɗi kaɓɓa mo, kono ɗiɗo ɓoggi ko ɓoggi aljanna, nanoji aljanna. Ɗum waɗi dewo statut biyo ko libéralisme o, o yiɗa wonde jeyaɗo Allah. Aha, jeyaɗo Allah kañumne andi ɗo haaɗata e nam. Kono noon sa andi lamɗo ma o, kalifa ma o, kala ko yamir ma ko moƴƴere ma, kala ko harna ko woni bone ma, jaɓa wonde jeyaɗo makko. Sa wonani jeyaɗo makko, wallahi mbeɗa wawi tawde jomiraɗo. Gona jeyaɗo parti, jeyaɗo ligge, jeyaɗo wuro, jeyaɗo club. Neɗɗo palfoso woda kalfuɗo ma. Ma woni fittaɗo ma halfima walla Allah halfima? Te Allah halfima ɓe foof. Kono jeyaɗo ɗoftiɗo o won wono gueɗe mum pewi, Allah fewnan ɗum gueɗe mum. Eyi ɗum woni hotom maayi sona taw ɗum goni juuli. Oto to wi ya ayyuhannasu taqu rabbakum ne khalaqa min nafsin wahida la ilaha illa. Onon foof mbiɗon yon kulla Allah. Ɓaleejo, boɗeejo, debbo, dimo, mo oro dimo ko naɗo aljanna. Wallahi naɗo jeyigol o wona dimo bandiraɓe julɓe e nama. Hande nen darsu men ko yewtere koto gonɗen, wama adraka ma sala, koye juulu. Jomiraɗo wima wasjud waqtarib, sujjud e ɓado Allah. Bandiraɓe ceerno ma joom qur'an o mo kormiɗa o, so wonti kalde garɗa naata salo makko, damal ne uddiri hay darhoɓe ɗo ɓima ara an waktu garɗa fo naata. Sahabaɓe mbi Ibnu Mas'ud galle nelaɗo waktu wol o yinno foof, min cikkanno koye galle nelaɗo jeyani waktu fo omo naata to nelaɗo. Fiti ko ɓadino nelaɗo. Ɗum won nelaɗo jangguinimo cimoje capanɗe jeeɗiɗi bandiraɓe. Hunde ko nelaɗo nofru makko, an ceerno ma o jangguinima fahrim, o jangguinima nas, o jangguinima falak, o jangguinima sunna, o jangguinima yidde Allah, o jangguinima yidde nelaɗo, o jangguinima wurtinde sunna Allah. So waɗanima ɗum amalama, wallahi alladhi la ilaha. Hay sa ƴoganimo, hay so fiima, hay sa wambimo, a yoɓanimo ceerno jangguinɗoma o. Eynamo jangguiɗomo kuɗol gotol, kalima goto, ndeysan gonanamo jiyaɗo. Ko noon araɓe mbi bandiraɓe sehiraɓe, darsu men ko juulo. Allah yima wasjud waqtarib, sujju ɓado bandiraɓe sehiraɓe. Sa yiɗi ɓadade Allah cujja bandiraɓe sehiraɓe ha tengte jamma tataɓal jamma. Jomiraɗo ala ko nandi o jippo e asamane aduna, hol ñagotoɗo, hol duwotoɗo, mi rokka ɗum. Hol lamɗo biyawni henna ñande lamɓe dogata nde, kanko goto woni lamɗo, te kanko noddoma. Bandiraɓe julɓe yaade jama yoɓetake kalis, wiide subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah ko wata yoɓetake kalis. Ɗo joɗiɗa ɗo less calima ɗo tande ma ɗum sakiri ma ɗo ɗo guesa ma ɗo goɗɗa paale ma. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Aɗa juulo, aɗa wirdu wirdu nelaɗo. Fiti ka malaɗo bandiraɓe sehilaɓe enam, gaari kullin Allah gandata hay goto men ɓuurani goɗɗo o, ɓurɗo fo ko ɓurɗo hulde Allah enam. Wa aqimi sola, jomiraɗo yamiri koye yamiraɗo makko gonga. Wa aqimi solata inna solata tanha anil fahsha wal munkar. Won darni juulo, juula tisubar, juula takkosan. Sa juuli tisubar a yafam bakkaroji hakkunɗon e fajiri, juula takkosan a yafam hakkunɗon e tisubar, a juuli futur a yafam hakkunde futur e takkosan. Ko jiɗɗa horopaɗa jeeri ngue ala nela sallallahu alayhi wa sallam. uy an nele nela dama wi yomin gongdin Allah uy ha uy kanko yomin jul julu joydi kam ko wi yomin bad zakka uy mina o hali jokli islam di o hali hen tati uy mbeda watira jomirado mi ustara mi mankinta nelaado wi wa abi nelaado wati o nati aljanna so wadi ko wi ko sa juli juluji ma joy farilaji ma joy e jokli ma joy islam anati aljanna weli nanore yaano men gar holko bonnata aljanna ma woni shirku woni talkidi woni pibidi woni ko bareko woni ganyeji tatan woni maydo nyaakanta maydo mo gatt mo mbatirta o dum non bonna aljanna ma rena kane kale bonna aljanna ma inam jomiraadu ya darno juldu o yin julu en hada gede pankare kono jantare Allah buri mawnut la il so Allah jantima ba malam so Allah jantima mantima so wonti juula ene hada gede pankare fitti ko mo juula ra ko bado gede pankare mo juula ra bandiraabe cali do wadde tunu tinu leedi fiide tinu leedi ayi baaji fo nane makko musibaaji fo nane makko sabu o mawni kirima o salima sujjande Allah mo sujjan buudo mo sujjan directeur neysan o sujjana system o sujjana hunde fo e nam sujjudo wana tinde sujjar ko berle sujjar Ibn al-Qayyim be bi ciaru an kam bernde no sujji o yaha te so sujji jukketta ko bandiraabe sele den bernde woni hulde Allah ene hersa Allah ene hormi Allah ene mawnin Allah ene mawnin keereji Allah ene mawnin sernaabe wutinoobe sunna nelaado ene mawnin jenginoobe qur'aana o do fuciano furanke um jodi les chaali bandiraabe sele um jengina baydiel um jogi daha um jogi alwal hindu ne fay makko boodi ne pidamo o hindu ne wuttay makko wutiyel o jogi o ala mbassen o ala fo kanko buri yimbe fo nelaado wi bure mo fako jengina qur'aana ene jengina dum bandiraabe sehilabe e nam an cerno an mudden qur'aano hoto mbassinge bi punte hoto tono ngaji mabbe punte hoto dum humte waji go o wi mo Allah rokke qur'aana sa yi goddo ada wadi on burma yeddi Allah la ilaha illallah Allah watta deftere mo e berne ganduda handani hen Usman Hamadi Allah watta ko hanan Allah wi Allahu a'lamu haythu yajal risalat Allah ande wada letter mo thumma arsala kitaban lidina safina min ibadi an ka chubado ko Allah summa o jitti hala makko o wada berne ma dum non hoto wertu jungo ma de san kono alum cerno futanke o jengino les chali o elistiba o um hande rocket um hande teddinde sa teddinimo a teddini Allah ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jia e hormade Allah hormade mawdo e lamdo pociido e denno qur'ana ndesan kormodaamo mo hormade jom qur'ana mo hormo jom yo lele no badantami hor hel jongo bandiraabe sehilabe e nam ne la sallallahu alaihi wasallam o yseno julde e kefer ko oppude julu so jemi o faran rokkede o faran hormede ha o tuubana Allah o rutto ndesan e sappeji jama ndesan woni o wildete Allah mbeldeten makko e nam o wi ndala du so neda are mon o don keptina diine makko e jikku makko ndokkemo o do mo juulata o rokketake debbo bandiraabe sehilabe e nam ceddo usman holko Allah wi kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasabat rahina ila ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر شكر قل الجنة ولنا نوريان ومن قرت لا إله إلا الله فتان فوق لقي ما تويتون نلقى إدانهم illa ashabal yamin jom aljanna yan ben natire aljanna jungo nyaamo yo Allah wadene e jungo nyaamo kebere defter nyaamo natire aljanna nyaame biye amin amin ben bandiji ben gaduda juulani wana tarawi wana faril wana janaysi ala fo juuli be juuli be bi onon kam ko nanni on jeygul onon bonbe be be bi min juulataano min juulataano min juulata la ilaha illallah min juulani min nyamminani miskin e ceddo usman an waaje nyam jammini miskin en nana jeygol en nana jeygol won garo darge bandiraabe sey la ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah wiyamo an min mi nyawi asalminani aran juurade wi e Allah an joomiraado e holle min calminortuma an woni joomiraado o yi jiyadam kaade nyawino asalminani dum mi mi nyaami mi nyaagi ma mi nyaande arokani mi wi an joomiraado subhanahu wa ta'ala an woni joomiraado an jogi hunde fu yala jiyadam kaade ari nyaagi ma mi calida rokkude dum la ilaha illallah muhammadur rasulullah onji non wasde hay nyammide miskin ne laade on gongdinta on gongdita o mo waari o mo haari kuddido makko ne heedi o isa defi hay sauce o wat ha hew ndiyam fayande tawino wadi nyabbe ndokka hen jaljalbe ko min haali dum bandiraabe sehilabe e nam elabi a hebbi ndiyam fayandema dokka hen koddino ma oyi onon rewɓe hoto jeewe e moƴƴer hayso suppu koyɗe kolce kolce mbaɗɗa rokki hen ndeysan bandiraɓe sehilaɓe dokka koddino ma diine men ko diine yuro men ko diine kor koye juulo gonɗen on goppuɗo juulo o fadana ko jeey gon bandiraɓe sehilaɓe kadi ko allah wi waji a yawma idin bi jahannam يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر الله أكبر بندرا بجول نيرن تارغ جيغول ادي jeygol adde ene filnito jeygol ene waɗi capanɗe jeeɗiɗi guinol guinol foof malaikaji capanɗe jeeɗiɗi ujunere ene nangue jeygol jeygol ene filnito bandiraɓe se wallahi jeygol bandiraɓe gare pindina ɓiɓɓe juule goppe ɗiɗo comci goppe heesaneraɗo wi allah hud jokkuɗe jokkonaɗo ɓe mbayli ɓe kuɗama ɓe mbayli tagodi allah heesal ene wayrata woɗi allah bandiraɓe sehilaɓe la pindina ndiya kaalen nduken hay piyen bandiraɓe sehilaɓe allah wi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum nar ewno gomri dande pittaɗe mon e ɓiɓɓe mon e jeygol e ɓeskuji mum jeygol en bawana jeygol aduna sako jeygol lakana bandiraɓe sehilaɓe oɗo ñande darde o siftoro ñande hen siftorde nafata so mayde yettima goddol tuuboye ala so jomum mayi no pi juulo o fadanama lebte musɗe bandiraɓe sehila mi haalino kissa oɗo debbo goppuno ɗum mi watta kissa o debbo mayi bandiraɓe sehilaɓe debbo mawɗo kelifaɗo mawɗo omo jogui ɓiɗɗo kelifaɗo ɓe mbaɗimo ko wayno camion ni omo fana guenale camion o ene waɗi matla omo fawa hen ene diwa dow ko ɓandu makko ene diwa ronki hay deji e nder oto he nden ɓe jettima ɗo ubbate ɗo ɓiye ko gorko wi Abbas Battay kañum haali qissa on mayi ko lotanoɗo mayi wi allah yurmomo yafom oyi mbeɗa yiɗi yesso yiiɗi yesso nenam oyi a ƴewata yesso ngo hankkadi min hunde foof waɗa ɓumɓe ceerno mbeɗa yiɗi yiiɗi yesso ngo o ƴeewi yesso ngo o yesso ngona ɓawli kurum ɓe payimo e hunuko gaska ɗo ɓe mbi eɓe ƴetta eɓe mbawma e mbaɗamo e gaska ɓe donki ƴettude mo ɓe ƴe ɓe mimataw ko ponto loggi wata ko loggi ɓe mbaddi hen haɓe tampi ɓe nagki suuddem ɓe mbaɗa e gaska o Abbas Battay kala o oyi noddumi ceerno kaari mbimi ceerno kaari oyi nam oyi min de min gonde alhaali mawɗo oyi ko woni oyi debbo nan ɗo maayi min donki tan ƴettumi min mbaɗamo e gaska oyi ko mbiɗa ko oyi ɗum mi allah ɗum simore e kone gone jangge ɗo qurana jangge qur'an o yimɓe hankkadi gone ƴewodirde oyi emin jangga emin cuura emin badda hen hamin jimnumo e gaska o way tan kodi ko bippaɗo tan o fukki e nder gaska ka debbo o fukki e nder gaska ɓe ubbiranimo sees ɓe ubbimo ɓe gayni nde ɓe gayni ubbudemo tan kanko ceerno omo yinno yiide ɓi gorko o ɓi debbo o haalde mo tan ɓiɗɗo o dogi ɓiɗɗo o dogi yehi lawol huɓɓi oto mo dogi oyi ɗum ɗo kaalis mawɗo oyi ɗum ɗo ɓenni ha woni jamanu juɗɗo omo wona e janays suka goto ari ɓadimo wimo ceerno a heptini kam wimo ala mi heptinanimo sukane waɗi waare ene woni sunniyanke e yesso ene lewñi taw ɓernede laaɓi so ɓernde sirku ummima hen biɗa ummima yesso ngo laaɓata golle ɗe laaɓa haala ka laaɓa o ceerno anda kam okam mi andamo oyi a siftude debbo mo ubbanɗen e guenale to hen donkuɗen ubbudemo ɓiyi ko dogi oppuma joole oto mum oyi eyyi oyi ko min wonno oyi ko mbiɗa ko oyi walla ceerno ko min wonno oyi ceerno mi haalanma hande gonko oyi nenam mo donkuɗen ubbude mo uddirmi yesso nde ɓawli kurum ko nenam tigui wonno nenam juulotaɗo la ilaha illallah muhammadu rasulullah o yummakko juulotaɗo o dogi o pimiraɗo ko ni way mo juulata ko ɗum ɗo fadana la hawla wala quwata illa billah inam allah yuma ya sujju caliɗa mo sujjanani allah mo sujjan mbuɗo o sujjana debbo makko o wurta e debbo o wurta e mbabba o wurta e rawandu wurta e makko hunde fo wurta e makko o wonata kormaɗo o wonata teddinaɗo eynam wallahi mo juulani perti allah ne jogui malaikaji eɓen cujje subaka eɓen cujje kikiɗe eɓen cujje jamma ɓe tampata Allah wi yusabbihuna layla wan nahar la yafturun malaikaaji ganduda nan tan cujje subakee ke ngir san cujji nan Allah ko bonan dum bandirabe sehla nela sallallahu alaihi wasallam o wi asaman otti no dimgal ni en hande ottude o wi ala du ko ne fori hakkunde pedeeli nay sona malaika dukjudo malaika cujjudo la ilaha illallah albani insilli aynam aynam aynam faji goro ko e mi woni e bar o wi cerno adandi ko wadi kam wottude julde o wi kam ala o wi koy der bar battu julde o wi mandil do kanyum waji ko bo mbida ko o wi mbede woni e bar waji goto wi mo ewa non bada ye na high school ko hankade en mandil on wi mo hede mi halama wi an joni eden gone bar en bada sangar eden bada rewbe en bada fuf ko mi halamma ay horopu njulude o wi njulu ada wadi bone fuf ko njulu o wi Allah jogi boggi enen boggi difo en taji eden bada ko boni dan jara sangar eden bada rew ko non boggi njulugo horopu dum de mi halamma yow mandil en wadden wajjo mandil da hakkilo ma arte makko o wi mi da taji boggi hakkunde mi Allah boggol njulugo mi tajata dum o inna salata tan al fahshal munkar sa ruti may julugo goppa bakru kiddi di fo bandirabe seylam la ilaha illallah o yikudu wad kam tubde koy der bar e juldo hay mandilowo ene mojj waji goto o mon Angleterre sumi diran ko Kuwait najo o mo woné bar e be njara waji goto wi mo tuba wi mo hedami halama hay so ande mon ari ma yar o fi waji o box e der bar butelaji keli kasuji keli tabe keli police ari o nanga na police kam ko arabe haw ifti hakkila mo karti wami kam ko addimi ɗo holko kewi ɓe mbi an ka kaɓaɗo nder bar komin komi kaɓaɗo ɓe kallimo ko kewi o wi ñan hen goppumi sangar o jangi diina o wonti daayi o wi mi mbeɗen haaɓe saabu nelaɗo mbeɗa mandili wallahi mi wonta yar sangara bandiraɓe sehilaɓe mbiye sallallahu alayhi wa sallam subhanallah walhamdulillah wala ilaha allahu akbar aynam bandiraɓe julɓe gare masen montir koyemen sen gandi koyemen en mantata koyemen aynam aynam la ilaha illallah nela sallallahu alayhi wa sallam wi o wi son ganduɗo ko gandum ko njalon seeɗa goyon ko heewi o wi on leldata ko e rew mon e lecce bandiraɓe sehlaɓe o wi ma on jettu e beddaji oɗon gulla bandiraɓe sehlaɓe la ilaha illallah muhammadu rasulullah rawahu tarmidi abi dhar wi kañum haali hadis o o wi hanino komi leggal mbeɗe teene mi nawe mi defre mi wonta leggal mi sume oɗo Abu Dharri o jeeya koye julɓe hedde 6ime walla 7ime walla 8ime walla 10ime e julɓe 2 milliards kanko woni 2ime o mantani hoore makko ko kulnoɗo Allah o woni ko goyanoɗo bonɗi makko bandiraɓe fuurankoɓe wiyoɓe mbimi wiyoɓe la ilaha illallah mbeɗa sifti noon mbeɗa watiro jomiraɗo ɗiɗo baraji poɗe ɗen onon gano sababu o almuɓe hewɓe ene poɗa on baraji ganduɗa nelaɗo haalani Allah heɗani saabu koye mon yimɓe guuri koye mon mi heeɓe almuɓe guuri dépense ko hen dañete ɓe kaalan on ko weli on ɓe kalda kene dogɗo on kene wayno on kene hulna on la ilaha illallah ɓe kalan koko welma sa nangui lawol ngol a yafam kala desɗo mi yafam yumma yafam bama wallahi mbeɗa watata jomiraɗo wona gonka fodanoɓe aljanna ɓe tawanoɓe bayat redoine e sappo andaɓe e sahabaɓe Allah toɗɗi nela toɗɗima ɗumen caggal nelaɗo maayi kala biɗoma ene seerno neɗɗo jeygol o haalani gonga kala bin seernoma aljanna o haalanima gonga gare gollen e goyen bonɗima nelaɗo Abu Ibn Amir woyi bonɗima jooɗo galle ma hadis mo kalmi omonto Tirmidhi 2312 omonto Ahmed 21516 omonto Ibnu Maja 4190 inam Allah fala tuzakku anfusakum hormante koye mon nelaɗo wima son ganduɗo ko gandu mo on goyi bonɗimum goyen jaltin mbadde eɗen gulla wala hawla wala quwwata illa billah fala tuzakku anfusakum wa ana biman ittaqa Allah andi en andi gongɗin andi moƴƴi andi anniyaji men yo Allah timmin anniyaji bandiraɓe sehilaɓe nelaɗo woyi bonɗima bandiraɓe sehilaɓe aynam korka ko lewru wadde profité wona mantude hoorum aynam nela sallallahu alayhi wa sallam wi kaaba nan dow kaaba men ka wiyete ko Baytul Ma'mur so kaaba gonka dow asman ba sansi yani tan yanata koye dow kaaba ka o ñande foof ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi malayika ene mbango kaaɗo kaaba ɓe gonta artu ha dargue ɓe gartata capanɗe jeeɗiɗi ujunar gila dawa dawi gila kaaɗo kaaba no foto malayikaji ko rewata Allah ko Allah tan anti aynam ko rewata Allah ko aynam jomiraɗo wi hadis kosi o wi ko golla tan ko way kon kondandi sa waɗi mbuɗo waɗanma sappo ha temedde jeeɗiɗi sa tawan ton haydara hoto fel hoorema o wi kala ko mbaɗɗa moftanɗa sa tawan ton haydara fel hoorema bandiraɓe sehilaɓe enam mon wajada hayran falihamadillah mon wajada hayra dhalik fala yulumon illa nafsa ɗum noon gare pelen koyemen guila joni mbasen mantude koyemen subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamu ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.